وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. بسورة سبا فدوى محسكي بیان د لسو خبرو. اوله خبره سد الطرق الاربعه، بندول د سلور لارو د شرک، چې الله وی کم خلق چې تاسو ته را مدد شوایې، که هغه اولیا دي او که ملائک دي او که هر څوک چې دي، انسانان دي او پیریان دي، دا مالکان نه دي، ذره اختیار ولما نه دي ورکړی. زما سره په دې کائناتو کې شریکان نه دي، زما سره په دې کائناتو کې معاونان نه دي، امداد را سره هم نه دی کړی. څلورمه خبره په ما باندې سزور هم نه چلیږي، نو ولې ورته را مدد شوی؟ هغه چا ته آواز وکړه چې په خپله مالک دی، حصه دار او شریک و سر نشته په کائناتو کې، نه چا ته ضرورت شته دی، پخپل قائم بذات ته داغه په صفاتو کې داغه سره څوک شریک او حصہ دار نشته، چا و سره ذره بر امداد نه دی کړی، نه امداد ته محتاج دی، د چا په وس نه رسی، نه هغه ذات نه ولې نه غواړي. دویمه خبره دلیل عقلی، قل من یرزقکم. درم خبره اللہ رضی ذہن کی اس بات تا رسالت ہو، چونکہ اس بات تا توحید او نفی دا شرک داوش ہو دیر بہتر طریقے سرا اللہ وی ما والا اختیار نہ دور کرے، ما والا صبرخہ نہ دور کرے، زما سر ذرہ بر امداد نہ دے کرے، پا میں وصبر نہ دے، دا اس بات تا توحید شو او نفی دا شرک شو. نور پسی دلیل عقلی ذکر کو، اللہ یس بے دلیل خبر نہ کو مسمانوں تو گورا عزم کی تو گورا تال دبرا او کتن دا روزی سوک در گئی، دی دنیا کی چر سوک رستان تپوس تا اللہ ایمان سوک تپوس کولی شی. روز را روان دا میدان کے اللہ ایمان تبودرے گے او فیصلہ بزکوم، دا تاسو جی کم ما سر شریکان جو کلی دی اللہ یو خیماتا شابه تکړه شه دا سوکری سوک الله ما سره شریک نشتا. نو سره مساله در رسالت کی الله پیغمبر دنیا ته لګلو او هغه د دې خبره دعوت ورکړه خلکو ته. هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی نو داغه نبوت خاصو یو قوم ته، یو کلی ته، یو علاقې ته، یو قبیلې ته. او الله پیغمبر راولېږو د تمام دنیا دپاره، کاغه انسانان دی او که پیریان دی، که تور دی او که سپین دی، که عرب دی او که عجم دی او که سودان دی. دا د زمونږ د پیغمبر د رسالت او د پخوانو انبیاءو د رسالت پاره خو، چې هغه د یو قوم د پاره او زمونږ پیغمبر د ټولې دنیا د پاره دی، ځکه د ټولو انبیاءو امام وګرځېدو، ځکه په دنیا کې بهتر کتاب نازل شه چې قرآن، ذکر ولا اللہ بہتر امت ورک چه غدا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دے امت او دے پیغمبر دیر خصوصیت تیغا ختمی دونی دی. تا درے مخبر کی اس بات رسالت، او چه اس بات رسالت وشی نو دی پسی بیا صداقت تا قرآن. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. خچ ردی خبر نے انکار کو نو داغی حالت بسی نو دریم خبر دلیل عقلی او دریم خبر اثبات تا رسالت او سلورم خبر صداقت تا قرآن نو پینزم خبر اللہ وی چا انکار کو نو حالت لگو گو را پا آخرت کی دا تخویفن دید پارا چی دا موجود مخلوق وی علیگی چکا سبب از منگا دا حالی چی منگا دا قرآن نمخوالو منگا دا پیغمبر نمخوالو منگا قیامت نمنو منگا دا اللہ نا سیوا نور علی حق تلی دی او داغی ترا مدد شوائی او داغی پنم ندرانی او منختی کو او خپل حاجتو نزو او داغی تی پیش کو سبب قیامت کی زمان دا حالی را دی چی توبو بسو. اول دا اثبات تا رسالت کی وما ارسلناکا الا کافتا للناس او نیلے گلی منگا پیغمبرتو الا کافتا للناس مگر د پارا د ټولو خلقو کافتا للناس. هغه مشهور حدیث کې دا تیر شوی چې زمانه مخکې سور انبیاء تیر شوی دي نو الله مالا پاغي باندې غرواله را کړې ده بستن فضلتو علی الانبیاء بستن پشپګو خبرو باندې نو پاغي کې یو خبره دار چې کان النبیو یبعث الی قومه خاصتا یو پیغمبر به خاص یو قوم تراتو بس دبل قوم د پاره بیا بولو دبل ل پاره به بولو په یو زمانه کې په یو وخت کې با انبیاء موجودو سوره بو لس بو شل بو د دینم سی وو خو پیغمبر وی و بعثو الی الاسود والاحمر زهر یو سوره تور تر لګل شوی ما وبعثت الى الناس كافه زطول خلق ترى لي گلی شوی من نبی نو ما ارسلناك الا كافه للناس دا خصوصیت پیغمبر دے نی لے گلی مونگا تو مگر دٹول خلق دا پارا بشیرا و نذیرا زیر ور کون کے لمن امن بک چچا ایمان روڑ پتا با نے غل زیر ور کر جنت و نذیرا او یرا ان کے آغا چالا رامن عصاک چستانا فرمانی اکلا نو آغا او یرا پا جہنم سرا او دا یرا دا پار روز تو بیا اللہ مثال نا ذکر کی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد تخلقنا نپوئیگی لا يعلمون نپوئیگی دا پیغمبر دا رسالت اقرار نکی تان لار وحدانیت اقرار نکی لا يعلمون پا جہل کی و پا تیار کی پراتی دی عقیدہ برباد دا او عمل برباد دا کدی ہر سو اکڑو نخبہ پا کیومو کی خودی تا سنہ ملاوی گی ذکر دا کفار او دا مشرک عمل اللہ غی بارکی وی فجعلنا و حبا منثورا کڑی بے خامل اما سبب قیامت کیسے دا غی نغبار و ذرات پتے نجور شوا کی بواد اسی ویقولونا متا هذا الوعد دا زجر اوائی دا مشرکان متا هذا الوعد کلب ایدا وعدا دا تچی منگا یا رئے او بار بار ذکر کے دا باخر کلی ان کنتم صادقین کچریے تاسو رشتینی ترو سپوری خو منگا سو نجی دا یاو مڑے کپن پسر منگا چی تونیر چی مکی نرو دا او تو قیامت برا دیو خلق و بیارا پاسیو که یو پکی را پاسی دنو منگا تو دا خبر حق اخکارش قلو آیدیتا پیغمبرا لکم میعات یومن ستاسو دا پارا وحم مقرر دے دا یو رضی لکم ستاسو دا پارا میعات یومن وحم مقرر دے دا یو رضی لا تستاخرون عنہ ساعتا نبارو سکی گئے دا غین یو گینٹا یو ساعت ولا تستقدمون او نبا مخکی کی گئے مخکی کی دے خواستم نشے چاہ غزائل اور رسی دے بیا خو پکی مخکی کی دے نہیں دا لا تستاخرون دا مناسبت تا وجنے ولا تستقدمون ذکر کردے نبا دا غین رستو کی گئے او چاہ غزائل اور رسی دے ولا تستق مخکی کی دے خو بیا شینا ذکر چاہ غزائل اور رسی دے مقصد دا دے دا دے چھ وقت مقرر دے هغه نه رستو کیږي او نه مخ کیږي په خپل ټیم باندې به خبر راځي دا تاسو د ماشومانو د کوټنو لوبي نه دي چې بس قیامت کله دې هو دا وګورو ته درغه دا یو څه مقصد نشه دا الله یو نظام دی دا الله یو قانون دی او دا الله هر فیصله ده چې هغه شوي ده کل امر مستقر وکل امر مستقر هر یو کار په خپل خپل وخت باندې هغه راځي او واقع کیږي دنیا نظام دی او روان دی شپه په خپل ځای راځي ورځ په خپل ځای باندې راځي د شپې نه ورځ نه جوړیږي او د ورځې نه شپه نه جوړیږي نور دا هغه د ورځې حکومت دی او د سپوږمۍ د شپې حکومت دی دا بدلیږي را بدلیږي نه چې کله به یو شپې ته کې بل به ورځې ته کې یا چې څوک وي نو هغه به بدلیږي را بدلیږي د چا په وینا باندې نه وقال الذين كفروا صدقت قران او وايي هغه کسان چې کفر کړی دی په څه باندې کفر کړی دی په د پیغمبر پر رسالت باندې مخکې دغه مضمون نه روان دی کفر کړی دی په قیامت باندې کفر کړی دی د الله په وحدانیت باندې هغه څه وایي لن نؤمن بهذا القران چری مونږه ایمان نه راوړو په دې قران باندې لن نه راوړو هغه داسې نفی وکړه چې چرته مونږه داسې نه کوو لن نؤمن چری ایمان نه راوړو بهذا القران په دې قران باندې ولا بالذی بین یدیه او نه په هغه کتاب باندې چې ردې نه مخکې وو د آسماني وحی نه ډېر انکار وکړه ډېر وو پکې پخوانی کتابونه منلو خو دې سره به زه دوی دا نه منو او ډېرو پکې د ټولو نه انکار کو لکه دا چې وو نه دا منو او نه ردې نه مخکې چې کوم هغه منو ولې هغه مخکې نه ولې انکار کوي ځکه چې په تورات کې د دې صداقت وو په انجیل کې د دې قران صداقت وو په تورات کې راغلی او په انجیل کې راغلی او په آسماني هر کتاب کې راغلی وو چې آخر الزمان نبی او پیدا کیږي په دې وخت کې او په دې ځای کې دا هغه به دا صفتونه هغه باندې به دا کتاب نازلیږي نو آسماني کتابونه چې سورونو په هغې کې د قرآن صفت وو په هغې کې د پیغمبر صفت وو هغه د دې د خبرې نه مخالف وه نوی نه دا منو هغه نه هغه نور منو ولا بالذی بین یدیه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم ده اخروی حالت شو او کاش چه تالی ده کلاج ده ظالمان الموقوفون عند ربهم ودرول شوی ده خپل رب سرا یرجعو بعضهم الى بعض القول واپس کی بعض ردی بعض توینا اللہ پیغمبر توی کاش چه تالی ده نولوینی بینسو او ده قیامت خبر ده الله پیغمبر ته وی کاش تر دې نه اوس دې او تا وته کته دا خبر دور حقیقت ده کاش چې تر دې غه حالت چې په جهنم کې پراته دی او یو یو خبره کوي دا بل ته بل خبره کوي کشر یو یو دا مشر بل وی نو کاش چې تالی دې یا هر مخاطب ته الله وی دې دنیا کې چې سور امتیان دي پیغمبر کاش چې تالی دې د دې مشرکانو حالت کله چې قیامت کې لګیا دی یو بل ته خبره واپس کوي یقول الذین استضعفوا وبوی هغه کسان چې کمزوری ګڼل شيو للذین استکبروا هغه کسانو ته چې هغه زور ورو هم شرانو متکبرو دا څوک دي نا پیرانو مریدان دي استضعفوا دا کمزوری دي نرسنه نوی خبر هغه مونږه خو بس هی پیسه پتروان هی ملاسه پتروان چې دی راته سوی خپل خو درته نه خبر نه یو دا کمزوری ده سر کمزورې په کار دا دی چې په علم کې کمزورې وو په عمل کې کمزورې وو نو چې کم زورور وو چې ځان ته پیران وي او مولیانې ځان ته وي چې هغې یې ملګرتیا کړې وی او هغې ورته حق خولی وی نو هغې خو ورته حق نه و خولی هغې خو زیارت ته روان کړي وو پوت ته یې ودرولي وو نیکانو بنیانو ته یې ودرولي وو د پیریانو عبادت یې پرې کړی وو ځکه دا کمزور وو چې په علم کې کمزوری وو په عقل کې کمزوری وو نو بس هغوی ولا سټ تجله به چولې او روان به هغې پسې الله وایي دغه کمزوری به دې زورورو ته ووایي خپلو پیرانو استادانو ته لولا انتم که چېرې تاسو نه وی په دنیا کې لکنا مؤمنین نو خامخا وو به مونږه مؤمنان مونږ به خو ایمان راوړی وو پیغمه تاسو د لارې نه مونږ منه کړي تاسو مونگ تا پلار کی اولاد وے تاسو زمونگ دا ایمان دا پر رکاوٹ جوڑ شوی وے دا خو مومنان یہ کلمہ وے لیو دی دانش کنے پا حالت تا کپر کر دنیا نا لارو دی پا سب تا مومنانو کیو پا سب تا مسلمانانو کیو دل تا وطا یہودی پیرو لارو آل تا وطا نصرانی راہب سے بلارو اگی وطا نصرانیتو یا یہودیتو یا وسنیتو یو تا یو دن خخ خکارا کرو بل تا بل دن خکارا کرو سرد مسلمانینو با یو داتا سے تروانو بل بکا کا سے تروانو سرد ایمانو دا اسلام نا چی منزنا بیم کولو روجی بیم نیولی یو با پا یو پیر پس روانو بل با بل پیر پس روانو پیرانو پس گردی داو دا غینا بیل اسنیوی کولی دا غی پا نمبانی نظرانیو منخت کپیر بچر تمر شو یا زارو پیران بو دا ټول پا دا غی جنگلو که دت شیو دی با غیل اتلو راتلو او چی کلا با دی را اخلاص شو او دا دی خوال برالو نو پا دکو منگولو سر با کورتا واپس حالت تا دغی باطل پرست پیرانو مولیانو داو حق نخکارا کو زکر دی موڑی خرابی دا کمزور زکر کمزوری چی غریب با معلوم ورکو او دینی اتاو منخ غریب با باغبان زانم قربانو دا باقیدر دی لخکارو که چه حق برست و پیدا شدتاو مسئله بیکولا نو دا موریدان بو پارا علاقه که لوڑی با سروی توری با سروی او اغی با دخپل مشران و پیران و دغی مولیان و چگم باطل پرستو دا غیر طرف نبا اغی خپل وینه تویو تا حق پرست به دکلی نیستو حق پرست به وجل دا هم اغی کمزوری دنن اغی زورو رو تویل اولا انتم لکن نامومنی کچاری تاسو نوی انو منگا بسی مومنانو حالان که دا پا سپین جامع کیو او پا سپین جامع کیه دور مخلوق گمراه کردو دا دی مخکم حالت ترشو صورت حجر کی دے توی تبری دا آلہو دا مشرکینو دا مشرکینو چکم دا دی خدایانو سباب قیامت کی اگر دین بیزارش دا تبری شو رکڑی دا اور روان ایتون ام پا دی کی دا اخروی حالت دا مشرکینو او یا تبری بیزاری دا آلہو دا مشرکینو دا مشرکینو وما ارسلناکا الا کافتا للناس او نه لګلی مونږه پیغمبر ته مگر د ټولو خلقو د پاره بشیرن و نذیرن زیر ورکه اونکه او ير اونکه ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات تخلقونه نه پویږي ويقولون وای متى هذا الوعد کله وی دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که چریا تاسو رښتینه قل وایا پیغمبر دی تعالکم میعاد یوم استاسو دا پارا وخ مقرر دے دے اور دے لا تستاخرون عنه ساعتا نبرو سکے گئے داغین یو ساعت ولا تستقدمون ونبا مخکے کے گئے وقال الذین کفروا اوائی کافران لن نؤمن بهذا القرآن چری مان نروڑ منگا پدے قرآن باندے ولا بالذی بین یدیہ او نپاق قرآن یعنی نہ پاگا کتاب ہو چنا دل شیر مخ کر دینا تورات انجیل ولو ترا او کاش چتا لی دے اے پیغمبرا یا اے مخاطبا اذ الظالمون کل چتا ظالمان موقوفون عند ربهم قدرو لشوی دخپل رب سرا یرجع بعدهم واپس کئی بعد ردی الی بعد القول بعد نور توینا مشران کشران تا پیران مریدان تا یقول الذین استضعفوا وبویغ کسان چ کمزوری گنلی شیو مریدانو شاگردانو للذین استکبروا اگ کسانو تا چیغا مشرانو زورورو لولا انتم کچری تاسو نوے پا دنیا کی لکننا مومنین نخام خاوب منگا ایمان روڑن کی